Νομίζω πως ακούω τον ήχο της φωνής σου. Κάποτε χόρευα μαζί σου κατά τον ήλιο τέτοιο φως. Θυμάμαι πως κοιτούσες πως μου λέγες πάρε με μαζί σου. Φωνές από τα αστέρια. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια χωρίς να καταλάβω πως αναδυνάζεται το φως. Τις Κυριακές στα μεσημέρια πάρε με μαζί σου. Στα αλήθεια, έστω μια φορά να ταξιδέψω. Στα αλήθεια, έστω μια